صورت انشقاق نماز نازل ہے 84 نمبر کا اعتبار نزول اور ترتیب تلاوت کے خود 150 صورت اور ترتیب نزول کے 97 نمبر صورت ہے 84 نمبر صورت انشقاق نماز ربط ہے سابقہ صورت سردار یہ صورت عنکبوت آخر کے ویلی چکتا سے جہاد کوائے نمک بتا سو تھا بس رضا لار اخلو اور توفیق بدل گر اس سور روم آغاز کے وہی چکتا سو بنے جہاد کے صبر کو رضا سے بغالب شے نہ کرو میان کے بھائی ایرانیان ہو غالب شے نہ کرو میان کے بھائی ایرانیان ہو غالب شے جی سورت روم ابتدائی آیتنوں شان نزول اور پس منظر داد جدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائشنا پھر مخیر دا روم اور دا ایران پمنس کے کشمکش برپا ہو اور دا ایران بادشاہ پر کسراوی اور دا روم آگے تب ہے قیصر تو قیصر و کسرا کا منص کے نام مقابلہ جاری ہے اور دلی زدوار و طاقت اور حکومت و قوت تقریبا برابر برابر لکسنگ کے پیو وقت کے امریکی اور روس قوت برابر اور سمامولی فرق بات ایک دیر بہو خود یوم تو مقابلے خلق اور غدی بمن کی دیر جگہ نشین تھی ایسا رکھے سر اور غدی یہ لوئی تاریخ اور 614 عیسوی کے اور یا 615 عیسوی کے بنا بر اختلاف نہ ہجرت نشفت کا لمخ کے اور یاد ہجرت نہ رسول اللہ نہ وہ کا لمخ 614 شی نشفت کا لا شی قبل ہجرت اور 615 شی نو 6 قبل ہجرت اور 14 شی نو 7 قبل ہجرت پدے زمانہ کی ایرانیان ضروریان غالب جنگوں کا بکے دل اتر وقت کی یہ سب جنگ شروع رومیان ایران لا ایرانیان و رومیان لا شکست ہوئے اور تا اگا علاقہ کی شکست ورکو چی اگا عرب تا قریب علاقہ ہوئے نیدی علاقہ تو مسلمانان پر بھی خپش ہوں اور مکے مشرکان کے خوش آتے داغی وجہ دارا کہ ایرانیان آتش پرست مجوسیان اور کبھی سجدے کرے نہ دیو پیغمبر قائل ہوں اور نہ دیو آسمانی کتاب قائل اور قریش مکہ مشرکین عرب النقص اگر چی دی آتش پرست نو بت پرست ہو وہ تو پیغمبر ہے تو کتاب قائل دیوں نہ ہوا مجوسی آگے یہ دا عرب دا مذہب چی دے دا دے ایرانیان دا مذہب تا دی قریب ہے یا سا مشابہت ورسر ہو اور رومیان دے وقت کی عیسائیان اگر جو اصل کا عیسیٰ علیہ السلام مذہب کو بھی بدل کرے ہو تو ظالمان وہ آسمانی کتاب قائل جو نبوت ہم قائل کہ پیغمبران اللہ را لی گلی وہ بعض بے منو بعض بے منل نو تو پیغمبر قائل اور عملی مسائل کے بعض احکام داسی دی کہ اگے کی تو مسلمانوں اور ظاہر امت کی شراکت ہوگی اب قارونہ کو عیسائی مذہب کی حکومت اور ظلم کی حکومت دوبارہ کافران خودیوں کافر کفر دیر سخت اور یہ ظالم ظلم دیر سخت اور دفن کافر کفر راوی نہ کم اور داغ ظالم ظلم داغ بن نہ کم چ بدماشان جنگیگی وہ مدد کو بدلوں کچھ کم گٹ بدماشی اگر ماں پہ اخڑی تو سڑک کے خوشحال ہو قدرتی طور پر کے خوشحالی ہے ہوتا خوشحالی کا ربن سرد محبت سمجھ رہے نہیں کہ اگر بدماش کرے گی تو مسلمان خپش ہوں رومیان جنہیں آگا منصر مناسبت یاد لگی اواغی شکست اللہ باپ آیت راؤ جان قریب و رومیان غالب کی یا بتائی چنان کی 628 عیسوی کے رومیان مکمل بقا تک ایرانیان حاصل ہے اور کافی مکمل فتح حاصل کر لا کہ مرکز پورے داری داروں کی رام کا وہ کیا آگے رو رہا ہوتا نارا وجود ختم نہیں 628 عیسوی کا اسی تو فتوحات آغاز 624 سے شروع ہوئے ہوں تو رومیان و غلبہ وہ مکمل ہے غلبہ 628 سے اور ایرانیان و صلیب کے عیسائیان جو صلیب کا مقدس ہوئی اور دارے عبادت ہوئی اگر تختول ہے وہ بیت المقدس میں اگر صلیب واپس رہو اور فیصل روم کے لیے عیسائی مذہب کے مذہب کے لیے مخلص ہو اگر منت تک رواج کمال اللہ سب اراگر سلیب و پختن لاش مانے پختن زور جائے کی ایک دم لواز ماتح تو افسران کو وجہ دے دیں گے کیا خدمت ہے پختن لاش کے ہدے تو پشتم دینی یہ نہ کہ مرکز پشتم دینی ہو پخلا روان کے بیت المقدس کا اور پخلا سے شلیب کے سارے دشا ہری سامنے ولی بتے فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون کمزور شو رومیان نہ ایرانیان دلاسا بنی دیز مکہ کی تیرے پر اغز مکہ کی باغ میدان جنگ کے چمکے چارب پر قریب تھا وہ ہم اولا رومیان چلی وہ ہم دا رومیان چلی من بعد غلبهم سیغلبون بس تو مغلوبہ کے دل دینا ہر لے کے غالب خوشی دل تو سوچ کرا غلب ہم اضافت تو مستر دے یہ ہم زمین تھا خدا مستر مشہور دے اماد مسر مجہول مطابق ترجمہ اکرلا من بعد غلبهم پس مغلوبہ کی ضد دینا زرد کے غالب بشی پس مغلوبہ کی ضد دینا زرد کے غالب بشی بی بزع سنینا تسو کالو کے کہ بزع اطلاق کی ہی دبریون نہ ہو بول للہ الامر من قبل و من بعد اللہ لبارد اختیار مختی ہم و رسکو ہم و تدغل و خوشحال امامنا و لبا خوشحال امامنا سوچ کوا ذکر اتفاق سدا پیش شروع کہ حکم موقع کے حکم کال باندھے رومیان ایرانیان و غالب شری ہم بدب کا کال باندھے تو بدر غزا شروع اور مسلمانان تو کفار و غالب شری ندیبا بخلا فتح خوشحال اور رومیان بڑے مند خوشحال ذکر رومیان اوپر چلے تھے ایرانیان نے کہا دین اصل دا مسئلہ ثابت ہوا کہ دو کافران او دو ظالمان او دو مشرکان دو بدماشان کی جنگ تھی. غٹ کافر و غٹ مشرک و غٹ ظالم اور غٹ بدماش فغلبہ بانے خفران او داغِ غٹ پشکش بانے خوشحالی لیکن اسلام اجازت ورد ہے فضا ثابت ہے خباز دین نصابی دینی جتب دا غٹ کافر کو مقابلہ کی جو ان کی کافر امداد ہو اور غٹ ظالم کو مقابلہ کی تو ان کی ظالم مرگتیا بکے اور آگے مرگتیا کی مجموعی تھی دین رن سادی ظاہر ہے بات کہ رومیان و امداد کو مسلمانوں میں نہ ہوتے نہ سڑی بولے گا کہ رومیان و فوج کے شامل کی تھی ایران و خلاف ہو جائیں گی کیونکہ جہاں گھٹتا تو وہ یہ خوشی ہے سرسوں کو بڑی تعبر کے لیے اور سوال نہ پیدا کی مسلمان میں کفر کا بارہ ہونے چل گئی ان کے کفر ہی کے سب کو کفر خوشحالے کا بارا تھا لیکن نواز شریف را گئے اور بے نظیر لاڑا نہ ان کا خوشحالی لا گئے اور یہ وجہ نا کہ دیکھ کر چڑھے تھے ڈیرا نہ کر رہا ہوں نواز شریف لار اور پرویز رہا ہے خوشحال شو لیکن چاہ ظالم ہوں تو اگر ظلم نہ قوم مت شو میرے پر آپ کو خوشحال ہو نہیں خدا مانا ہوں نہ جتنے مزید ہو تو پتہ نہ کہ میں نواز شریف خلاف رہو گے اگر تو نواز شریف پتہ نہ کہ میں بے نظیر کے خلاف رہو گے بھی ثبوت نہیں دین کو سبدا ثابت ہے نظام کا دھوکہ ہو گیا بات شدہ عزت دنیا مر ابھی بلیت ہے بن مختر اہو نہ ہوما حکم اپائے گئے اہم بل بلیت ہے اب الفاظ پورا اس کا پروان والا کے ساتھ ہوا ہے آگے کی عزت دنیا نہ سدرا ہو کہ گرفتار سی کبو بلا دام کی دری مدار یہ نہیں تمہارا بلا بھگوانا کئی دن میں بلا کو مفا مدد یہ وہی بلا نہ بتا تو ضرورت کم رکھی ہے دنیا نے بجا کر آکنندا وہی ہو شبیہ تم نہیں شبیہ تم کو مجھے گرفتار سی گرفتار نہیں تو وہی کہ درے مدار ہے نہیں درے مدار منگ نواز شریف اور بے نظیری کو مقابلہ کی خود سے ابھر ہوں ہر کبھی تاسوری ابھرو تو اہم بن جاتے ہیں مسالا زمین کے مسلمان جو خود سے علم کو پسند اور علم والا خود زمانے کے مشہور کو دور کوئی اگر تو ان سے دعا کرو تو جماعت میں بارک بات ہوتی ہے اور عزت کا بھی حکم نہ زمانے دار سنا آگے بھی کہ دعا برابر دی ماوی دا ہوا ہے کہ برابر دی خطرات ہوئی اگر تو نہیں رہنا کار رہنا برابر دی دا ہوا ہے کہ برابر دی کہ واقعی مخلافہ خبر ہو لکھو جوابی بر دے اور تاکہ غور دے لکھو پتو بلاگان کی گرفتار سین وہ کے دیکھتے آ رہے او موږ گرفتار شوي نه یو ځکه چې موږ ته دریمه لاره بند نه ده آزاد ده هغه دا چې خپل امیدواران وګرځ دا لار چا بنده کړې خو عزت کو شرط موجود نه کہ گرفتار کی نہ لگا ان کے بلا اختیار ہے گرفتار تو نہیں کل کروان یوفا بھار گئے اپن خواہ مرے اترے مدار رکھواروں کے خطرہ ہے وہ سڑے گا مار بلا کر روان سے ممکن ہے کہ مار کو جس بری پشان دے رہا حملہ نہ کوئی ہو ممکن سے بچ کے شم یہ بات ہے نا وہ سڑے اور جو بری مدار روان دا تو مار بلا ہوں تو جاؤ گے ابھی بلا ہوں بلا ہو تو بری مدار بلا ہو تو پاس ہوں گے بری سار جب تو نہیں پیدا نہیں اکی دو کبر کے انسان یہ دو بلا آگان کی راہ دیر سے نہیں ورو کے بیختی آ رہے ہیں ہاں خبر صحیح اور آگے سمجھ نہیں دیے کیا لوہے بلا رہا کیا بڑا بلا رہا کیا لوئی مصیبت دے نہ ان کے مصیبت دے لہذا قوم تو دے دور نہ لے پھر سے ہم خود امیدوار و تو ادھر ہوتا لگ لوگ نہ اور کتنے وکیل بھی سنوا رہے ہیں نہ تم زمین دیکھ رہے کہ نیکانو دا اوٹ ورنکی دا بدانو سر امر کرے شن اکا کیا ہوتا بد خودے کو وہو کہہ دے ان کی بد پر امر کرے شن کہ نی راکی خدا دی مخدے کا پوچھ کرے یا فرما کے بھرتی بھی نراتا ہوا کہ کیا ہے ان کو کیا مانا ہونا کہ تالا کو ووٹ نور کئی نتو دا ورو کی بدا سر اخار غرائے شاہ تا ماتا اللہ رسول تا بھی وقت کی امت ہو یہ بڑی وہ دینے مانا نہ دے مادا مسئلہ اول سر میں نہیں ہمارا نمو دی خدو شخصیت ہوا ہما خبر اما دلیل کولا نسر اولا خاموش اور حق پرست عالم ماوی دا اہل البریتین با علی کے سرے پر افتار کی تا تو خبر پورا ہی تا کرو آجا اہل البریتین نا زکر مکی نمی زکر پر افتار کی نمی کے سرے پر مرگو کیا تو انہی کے میں برداشت کرو کسر کے دنے کے زرد مجھے دا زرد بڑھنا بھی اور یہ بڑے کم ظلم کہیں میں برداشت کرو اور غد ظالم نبارا دگران نبی عقل داوی و شریعت داوی چی بیا دی وری سر گزارا کرا ترسو چی نار دی مدنی نبی اخلاصی جو گر اتائی خود دیو چی ایو خان آواز دے برخوا بے نبی از دارا نا آخر خدا زیاد ناکارا دی حکم نا دا زیاد داتم ناکارا دی حجات ناکارا دی ناکارا خدار اسلام با اسلامی نظام والا خود دی عمر کا کیسے لکھا ہے سوکم دا ہوتا یا پور کے نا اور وہ گھر کا ہوں قرض میں بھی حرکت کر بھائی کا دو اللہ کل سبھی ادھر ہوا اور کل بتوا جنا اہل دے اور باسک مناسب مطابق وہ جو ووٹ کر کے ہمارے کو دے رکھا تھا اور اکل کار دی تھی سمجھ دار تھا نہ پتا بندہ پھر گیا چاہتا اب تو ہے کہ نہ وہ پیسے والی پیسے ایسا نہ مشتا یا تو پیسے دے گا تم کو چند لوگوں نے ووٹ خلق رہا کہیں نہ تو تا کو عذر نہ دے تا کو دلیل نہ دے تا کو عذر نہ دے تا کو دلیل نہ دے تو جو جواب دے تا کو دلیل نہ دے وہ نہ کہ وہ راوسہ بھی نہیں وہ غصہ کا ذات ہے ناروے تک دورہ چلے ہو میں آج تک نواز شریف مریضان دیر اور جلسوں کی مراسل پروگرام کے پروگرام میں بتاؤ تو بس ہر جگہ تک کا سوال ہو. تو نواز شریف کا مقابلہ تم نے ہاتھ میں کیوں کیا؟ اللہ وکرام اور کچھ آ کر سن کرم نماوے ہم کو اللہ اور رسول نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ بے نظیر کے مقابلے میں نواز کو کامیاب کراؤ. ہم کو اللہ اور رسول نے قرآن میں یہ حکم دیا تھا کہ بے نظیر اور نواز دونوں کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کو کامیاب کراؤ. ان کا حکم اللہ کا ہے. اور ایک بندی کا نگرو بھی ہوں وہ پھل برا میں تو وہ تو گناگار ہونے میں شروع کر اللہ کا حکم یہ عمل ہو اللہ خدا حکم کرے اللہ ول میں فاسقان میں شران کلا مان دے فاسقان کی نہ سگے میں شران کم نہ سو کم کوشش کرو کہ میں کام میں شران سی نہ تو میں شران کی بھی تک کی جو کوشش کرو میں کیا سنتا جا رہا ہوں سوال نہ ہو جگہ مہیتا میری خیال دار کی پارا میں بھی گیا مکمل پورا میں نے شپیت کروں نواز شریف کا پارا جیل کے روما اور نواز شریف کا پارا لول کروما اور نواز شریف کا پارا محنت کروما اور نواز شریف کو وزارت کا پارا لکھنا میں جام کروما میں تو بچے سب لگے اگر کے بے نظیر نقد ہے تو اس وقت خبر میں بے نظیر جب انصاف خبر ہے کہ خبریں نہ تھا ایران اور روم وہ تو باغلات کی نہ خوشحال ہے یوں وہ تو نہ رات میں خوشحال ہے تو ایرانیاں نہ کشکش مسلمان خوشحال ہے کیوں وہ تو دنیا نہ تو رات کو خوشحال ہے کیوں پر کل غلبہ خوشحال ہے کہ آج تک بدر کی غذا سے ہوا اللہ فتح اول کو نہ خوشحال ہے زیادہ قاعدے احوال ولی زیادہ قاعدے احوال ولی راگیر سے نور کے بلا میں اختیار ہے اور راگیر نہیں تو انہوں بلا پر ورکا کلوئی بھی اکو ان کے کلوئی بھی اکو ان بلا کا نیا دا پر ورکا تھا تو آقا سرا خود تکارا کرا کے دے نشی وہ بلا گا نہیں دی خویا نیا دا ورا ادری ملا مدن لبوری اب ادری ملا رکھن دے کوا کیا وہ جو کچھ یوگی ہو رہا کہ دوسرے والا کو بتا دوں کیا وہ کہ وہ چل رہا ہوں اب وہ کہ جو دیکھ رہا ہوں وہ والا ہے اب جو یہ ہوتا ہے نا وہ کا ہوتا نہیں ہے نہ کم دل جا اسلام خود اللہ خود بڑا مسئلہ ثابت ہے شوا کہ نہ غد دو بدماشان پر جگرہ کی نہ غد بدماش پر کس وجہ سے ہمیں خوشحال آئی جب ایران دلاسا امریکہ ذریب ہوا ہم خوشحال ہی ہوں اگر کہ ایران والا شیطان بھی تو خوشحال ہی ہوں ولی رب شیطان نے امریکہ رب شیطان نے خدے سے کچھ کر شیطان نے کچھ دادے مراد غلبت روم علی اللہ اللہ عالم نے مراد خود بنے بنی ہر سنو کمزوری شو رومیان تنزیق متقین او دی پشت مک وهم او دا رومیان کی دی من بعد غلبهم پشت مغلوبہ کی دل جدینا سیر مدود دل جدی غالب بشی وسو کانو کی او اللہ لبارہ بی اختیار مخدہم او رشدہم او فدا رضا خوشا رئی مومنان و مدد تا اللہ پاک سرا مدد کل اللہ پاک آمد شاہ سہت دو واری و اللہ پاک غالب دو مہربان دے وعد اللہ باپ کا خلاف نہ کہ اللہ رکھ نے وعدے نہ لیکن اکثر کا سامنا کوئی یہ بری تھی پظاہری پظاہر مانی تو جو دنیا نا اور دنیا خلق نہ غافل دی غافل دی اور دنیا فخارا دا سپاری کوئی دی آیا دی سے کرنا کئی کہ یہ بنتی وقت کی سوچ نہ کہیں بخور بچوں کی اتنے بھی پھیلا دی اللہ باپ آسمانوں نے عظم دوا کا جمع دے نظوار کی مگر بڑی حکمت سرا اور جو بیٹے مقرر بولیوں نے دخل کو نہ البتہ تو ملاقات کر وہ خود نے انکار عام دی آیا دی نظر دی بزمتا کے کہ عبوری سرنگے و انجام دار خلق کے پیشوی لی مسجد دین آودا او آگی سخت دین و قوت کے او آرولی وی آگی زمکے و آباد کرے وی رازمکی زیادے دا اغزمکو دا اغ آبادوں نے چکی تھی اور آگے ان کی طرح سلام جی بدل آئے لو سرا دھن دے اللہ باد جھولوں کی پریوانے رکھ جی بخل نام جھولوں کئی یا وہ انجام دار خلق کو گناہ کرے وا ناکارا ادی وجہ چی بھروسن اللہ آئے تنا ان کر زبوں کے ان کر زبوں یعنی ان کر زبوں وطان رہائش کا ضرور اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلغ المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين دي بدخل آلهة الإنكار يمشي لا أمید بشي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون ودي بوي فباغي توكي كخشالون يمشي يحضرون خشالون يمشي يحضرون يسرون الحبر والحبور هو السرور الحبر والحبور هو السرور الحبر والحبور هو السرور صحاح اللغات تعلم جوهري صحاح اللغات تعلم جوهري يعني مطابق میں ترجمہ اکرلا فهم في روضة يحضرون فهم في روضة يسرون دي وليف باغي توكي خوشالون مشير وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون فسبحان الله حين تمسكون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار اور نہ خدا قدرت کا اللہ بات نہ اللہ کا قدرت نہ پیلی شروع جتنی جیسا تو دوسرے اور دروازے اور طلب کھول اس کا تو درد اللہ بات نہ یقین کرے کہ نہ تیزی آ رہے کون دربار چاوری اور اس آیا کہ یہ بھی کمل بھر کا خوف ہوا تباہ اور بعض نہ خدا اللہ بات نہ جادا چکھل کا سکا بھیج لے آسمان پرتی جی رکھ آسمان یار اور پارا اور تو میرا پارا وكل له من خوف والطمع يرون بطارة تقدر تنوزي أو تقدر بطارة باران موشي عشان ترسيك من سريع يريد يوم الطمع خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره اور بعض نہ خود قدرت اللہ بعد مجھے آسمان اور ان کا اولاد بھی حکم ڈالا اور یہاں سے کچھ آواز ان کی طاقت کا آواز کو بھی کرا کہ مکین نہ سبتا تو بکول رہو دے دے مکین وہ لہو من کے سنا ہوا جو الارض کل لہو خانی کو وہ هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المسؤول اعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ آزاد تھے کہ پیدا کئی مخلوقات ہے برادر ہے دوبارہ پیدا کئی خدا آسان دے اللہ پاک منیش ہے اللہ دپارا المثل الاعلی لو شان ہے اللہ دپارا لو شان اغلو شان دار کہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ولا رب غیرہ لا الہ الا ہو ولا رب غیرہ نشتے بلکار ساتھ سوا با اللہ نا اور نشتے بلکانی کے سوا با اللہ نا دادے دو شان دادے دو امام ابن جریر وائی مثلہ انہو لا الہ الا ہو ولا رب غیرہ مثلہ انہو لا الہ الا ہو ولا رب غیرہ ابن جریر مثلی بکلاب المثل الاعلی لوی شام دا اللہ دے کہ ہمارا کارساز دے بل اس نشی دولے شو ضرب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت بیانی اللہ پاک ستاسو دا قیول دا پارا یو عجیبہ مثال کہ ستاسو دا خلو نفسنو دے آیشتے تاسو دا پارا داغی غلامانو نا چھ مالک دی ستاسو دا سنا تو شریکان پا اغا مالونو کی چھ درگل دی ہوں گا تاسو تا چھ تاسو تحرک برابر یہ آپ کے غلامان ستاچ تاو تراش تاسو پر عزت کی اور تاسو پر مال کی اور تاسو پر جائیداد کی اور تاسو کو املاک کی برابری اور شریکا کی داسی غلامان کو ستاش اسپا کہ ڈوبے ورکوے گانا ورکوے خدمت کوے خالی ہوئے دا صحیح دا وہ داسی غلامان سے جیوی غلام حد مالک سرا کٹو جو املاک کی برابری تخلا بے نتیجہ جسما غلام و نوکر نہ کر برابر اور ہر بار ایک قصہ کا حقیقی غلام تھے وہ بیانہ خلا بے نتیجہ اور بدگان خود اللہ حقیقی غلام آدمی خدا اللہ تعالیٰ ولی شریف ہے تخافون ہم تخیفتکم انفسکم کہ یری گئے تھا تو میری شریکان ہونا پشان نے یری دل اس کا سو نقل جانوں میں سن کے دخل زان خیال ساتائی دخل و اغ غلامان و نقم یری گئے کہ جیداد را سر عظیم نکی لکہ دے را سر شریک دے و برادر سو تو خوشال ساتم کہ جیداد را نجدا نکی تا سے نشی تخافون ها اولائی شرکاہ مما ملكت ايمانكم ان يقاسموكم اموالكم كما يقاسم بعضكم بعضا سم كتاب ہوگا تم قانون میں یری گئے ان رقم درون میں یری گئے اذا زما رور گئے اور جائیداد کی نہ سر برابر گئے جاتے تو خوشحال اور ساتم کے مان اپنے حصے جدا گئے تو تارن گا فل غلام نام یری گی جب یہ خلے حصے جدا گئی خدا سے غلامان خوش تھا تو نشتہ داتا تو خلا بے زبی کریں اللہ بتارا ہوں بل اتبع الذين ظلموا كذلك نفسر الآيات للقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله سوقا يغلى بن روان في أغى سوقه فألا جمرا وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه ترجوكم فيه الله تعالى واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قائم كي مزنا أم كي جاء مشركاننا فمطلب إن مزقوا الله لا فارا هذا غير الله لا فارا مطوى لك السجدة مزد تماضي وجلد وسجدة الله تكوى غير الله فمطوى إن مشركان مزد یا قائم ساتے مجھنا اللہ در رضا دا پارا ریا کارے لپارا مکوائے ورمان شیطان بشر زمانے میں بتو کرو دیکھ کے لئے خبر ہو رب نے نور و تقاریر نور تا تشوی دی من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حل جمال لین فیحون اذا مصر ناس درن دعو ربهم منیبین الیه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقهم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم لام عاقبة لام تعليلية نجوريجي لام عاقبة نتيجة بدائي تدينا شكري كي دار نعمتنو تدينا من ورقليدي تنا شكري كي دار نعمت تدينا من ورقليدي فإذا حاصل كي زمد كي بشي آيا من نازل كريدي پر يباني يو دليل شاغ دليل بيان كي دينا یہ تکلم و خبر کئی نے بیان کئی بیما کانو بھی دوسرے کو اگے خدایا نو چھپی کر لا کر چلی کئی راو یا کر دی اور تو کہ جو اس کو موں گا خلق در رحمت نو دی غرور کئی باغے باندې یو کو رس مصیبت اور سبب دا اور رس دی کا مصیبت سبب دا اگے عمل تو مت لے لے دے دی لا سنو و اچانک سی نہ امید گئی اور کہ اور شدی کا سختی پر سبب دار عمل کے مختی لے گئے دے دی لا سنون اچانک دینا امید گئی رحمت راشی نو غرور کئی تو مصیبت راشی نا امید کئی اور مومن کے رحمت راشی نو شکر ادا کئی اور مصیبت راشی نو صبر کئی نا امید نئی ان فی ذالک اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اگر چه ورکوه تاسو د سودنا چه زیاد زیاد شی دا سود پرمالی نزو خلق ہوتی دی من زیاد دی دل اللہ پنی او اگر چه ورکوه تاسو دا زکاة نا چه ارادہ کوه دا اللہ در رضا تو دا زکاة ورکوه کسی بھی دا یا تون کی بھی اقبل مال لرا ذکر تون کی بھی اقبل مال لرا یہ بنی بحث شوئے دے آروسی وہی آروسی بغدادی روح المعانی کے فرمائی کہ ظاہر آدار جنگا ربان انتا قشد کرا ہے فحرام کر اعلانہ ہو یہ وقت یہ بھی آیت کے لابد ہی ہے کہ حرام ہو وہ ان کے بانے فیدہ دیتا ہے زکاة وطلہ دینی بھی سکھ نہیں ہے خدا یوں نے بھی چکلے گی رو رو نفرت کر رہا ہے اگر نور جاتا دمات تقریب کو سکھ بنے کرے گئے اور آخر کے سکھ حرام کیا مطلقا نہیں حرام. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون وحنا القصاد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظاهر شوي ده فساد هو جواب الاندر في فسبب لا عمل كل ايدي دخل تفصل لازمون اسا قلی اللہ دی کا سزا دبا جا گا عمل میں شدید کر دی بے برسارا کی دی رہا اگر دی گا گنانا لفساتنا توبہ ہوگا فساد سے توئی خروج شیع عن الاعتداء قلیل کام الخروج او کثیر ہے الفساد هو خروج شیع عن الاعتداء قلیل کام الخروج او کثیر ہے مفردات القرآن لإمام راغب إصفهان اعتدال نے وہ شے کہ اسی دیتا فساد ہوئی دیتا روانے ہوئی دیتا خرابے ہوئی اور قرآن کا اصطلاح کہ ہر گناہ کا فساد ہوئی کفر بھی اور شرک بھی اور بہتی اور بدوئی ہر گناہ کا فساد ہوئی گناہ خود سے میرے دخل خود گناہوں میں بوجھا بنے فساد راغنے لے بما كسبت ايدي الناس اي بسبب معاصيهم وشركهم اي بسبب معاصيهم وشركهم اي بسبب معاصيهم وشركهم تفسير مدارك انشير في الارض تنظر كيف كانت وتنظر من قبل كان اكثرهم مشركين حاكم وشكل الدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فليكفر بيدهم ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتصيب سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوقت يقبض من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوها مصفرا لظلوا من بعده يقتلون. أو كأولئك الذين هوى سلاه فرأوه أبو قدئوه فصل قبرا فصل قراءة مصفرا تكذب خوب در جدی پشت دینا نا شکرا دا خوب زمان پسط کا جاشا یک خلوط نا شکری جاتے بے شفت نشی آرو لے مرو تا اکبرا خبرا او نشی آرو او رو لے کنو تا اکبر آواز سو وقت کی واپس کی گی تم شاہ پہنچی امام ابن جریر تبری فتفسیر ابن جریر کے انك لا تسمع الموتى في سورة الروم کے تشریح اور تشریح بھی مخ کتاب پکڑے ہوا وہ تو کتنی قریب میں ہوا ہوا وَإِنَّمَا هَذَا مَثَلٌ وَإِنَّمَا هَذَا مَثَلٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک تو نشے اور رو مرو تھا اور نشے اور رو پڑھو تو آواز بن سبق کی سوا پشکی کی شاد ہو لہٰذا مسل لہٰذا مسل مانا ہو مانا ادھر وَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَن تُفْهِمَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَدْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَسْمَائِهِمْ فَسَلَبَهُمْ فَهْمَ مَا يُمْلَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ مَوَاعِظِ تَمْزِيهِ فَمَا لَا تَقْدِرُ أَن تُفْهِمَ الْمَوْتَىٰ الَّذِينَ قَدْ سَلَبَهُمُ اللَّهُ أَسْمَاعَهُمْ بأن تجعل لهم أسماعا سنگتی ستادا قدرت نشتا اے زما پیغمبرا کہ مرو لا قوت السامع ورکی و اوردو طاقت ورکی جما پی آغستے دے لستادا طاقت نشتا کہ بی عنادیان و بزنو او د غرونو د سترګونا پردي کړي دا پردي مافیا چوری دي رشتہ په خبره نه پوهېږي ایمان پرې نه راوړي نه اوري د قبلولو په نیت څنګه چې مړي ستا خبره نه اوري په دې وجه نه چاري چې حناب دی پس په مرګ هغې حناب نه کوي خو ذکر نه اوري چې دې اورېلې دي هذا غني وعودو قوة اے پیغمبرا تا قدرت نلری کہ اغا مشرکین پا خبر خبر کوئی کے او داری رت اکوزا کے ای داری فغبونو اللہ مغر لگولے او تلستری شوی آیتنو بائن دا خویدو طاقت تن اغسط دے اللہ باس جعنات بغبونو څنګه چې تدا طاقت نه لري چې هغه مړي کوئی کې په خپل خبره الله دا وینا د اورېدو طاقت اغوسته دته هغې دا غوږونه نشي ورکولی ورونه غوږونه نو ځکه خو ابن الحمام ویلي وو چې دا فرع د عدم سماع موتا ده هذا ما تبي تقول حوالا لك لا ابن جرير يواب فضل قدير خبر من كذا او قدیب بدر کی چه اوری دلیو خرق عادت و معجزہ و سنگت صحیح بخاری کتاب التفسیر سور روم روضہ سا او قدیب بدر حدیث پکی روضہ سا نو هغه کې دا حدیث راوی ده قتاده بن جامع سدوسی د صحابي نه نقل کوم کې تابعی هغه وایي چې احلاهم الله حتى اسمعهم قاله توبيخا وتصغيرا ونقمه وحسره وندما صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوانوں کی زیادہ قطادہ قول دے اور قطادہ دا حدیث کا صحابی نے رات نقل تو ان کے دے تو آغد بھی حدیث کا معنی کہ شکرہ بھولی گی دن رضا ملا سے نہیں اور نہ بل سکتے اگر بھی دن رضا بھولی گی مجھے قطادہ نہ بھولی گی قطادہ ہی دا سا موجزہ وآخر کے عادت ہو اگر کنگا کی کفار پا اللہ دا پیغمبر خبر ہے وہ رولا دا موجزی کو طور کی تو منجم شی او درمن شی دا وہ خرق عادت تو خرق عادت پا طور بانی خزمت کی نمائی اثار لے اگر آئی دیا خبری بکنی خرق عادت پا طور بانی خکل اکیدی شی جا دیوار خبری شروع فرق عادت پتور بنے کو یوکانی پر رسول اللہ سلام آتا ہے، فرق عادت پتور بنے کو دکانی نے اوکھا مرا ہوتے ہیں یہ تو گمرہ نہ پوئے گی، فرق عادت پتور بنے کو معجزے پتور اللہ رحمت پر عمر خبرہ دی سنادی دی قریش اور دی قریش اور دی سرداران و مرداران ہوتا کہ دی مری پکندہ کے غردولیو اور اولیو کہ دی داغت جانشی او دلی که زخون و مال با او دلو رو دلو دخل دخل اگر این سیب قدید بدر والو اولی دلیو نو هر یو مره اولی نو هر یو مره بیور اقیاس که کم شه تثابت شی خلاف دا عادت نا کم شه ثابت شی پا طریقه لخرق عادت کرا اگر مقصودی پا کل موحد پوری باقی دا بچا قیاس که دے باقی دا بچا قیاس که دے او دیوی کی حرس آوز حریو مرے آوز دوئے آواز لیکن جی قلیبی بدر والو آوز جیو دفتے ہیں ظالمہ ہم آوزوز آواز بس عادت ہو او دعوی دا آورجن داری دا برگئے نا خاؤنا واحد برگان نو وہو کافران حتو سے دا برگئے نا خبر اس کا دماغ خورے خبر کیا آ رہوزی جو غر بر غر سن رہے یہ صوفیان ادا بیمار کرے گئے راجا خبقلان صوفیان نہیں نہیں صوفیان ہو یہ سخل رکھتے خدا کا نہیں مشہور کیا اللہ تعالیٰ جو سن کوئی لوگ اولیاء کو جائے گا کہہ رکھتے گئے جدا نہیں با جی خدا نمانی خدا منی تو بیماران اور رسول روادی مجھے مبتلا ہے کافر و جنہ ہے وہ مسلمانان کی خود ایمان کا ناجو رکھتا ہے یہ نظام کافر ہے لگا تفسیر جمع ہو تو لا امام ابن جریر کرے دے حضور ہم کرے دے لگا نبی کیا نیو من رہا ہے وما انت بهاد العمي عن دلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف الله تعالى يا اخي یہ کمزور عمر نطفہ کمزور ہے چون بس پد کو زنانا کے غور کی اپ یہ پوری ہے جس حاملہ یہ ہوتا ہے وہ کمزور احساس کے لوگ ہیں جو پیدا ہے اللہ الذي خلقكم من ضعف لكمزور عمر اور جائے بل زول اذا پس لکن زول کیا نا قوت اب یا ایک اگر زول پس لکوت نا نور قوت یا پس لکوت نا نور کمزور کیا کہ بودا شی و شیبہ و بودا والے کمزور بھی بیا زواب شی بیا بودا شی یخلق ما یسا و هو العلیم القدیر و فا اگر اکی جو بدلی کے قیابت و قسمو بدل خود مجرمان کہ نبی پاتی شوی دیب سوا دیو من ساتنا ہمدار اندی برادر زول شی جاہتنا وایا کسان کے ورکڑے شوئے جاری کا علم او ایمان پاتشوی ہے پاتشوی ہے تاسو کو اللہ کی کتاب کے ضرورت کو پور پر دو پورے اور تاسو پر دکھ پاری تو اللہ کا حساب کو تاسو کا قیامت ہے پوری دنیا کی پاتشوی ہوئے یہ قبول کو کی حضور خبر میں ہے فہاں گا یوم الفاس ولیکنکم کنتم لا تعلمون فیوم ایز اللہ ینفعو الوزین ظلمو معذرتهم اس پتہ ورو پتہ فنا رسی ان رسل کو تا جے زلو نکڑے وے او گل دی دھانے دی اور نہ بوی کی اس تا تو کہ توبہ قبلو نشی دی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل بے شک ہم بیان کری دی پڑھی قران کی ہم کو بتارا حق سب مثالوں ہر قسم مضامین ہر قسم دلائل تفصیل کروا قسم آپ قسم بیان تھے قسم آپ قسم دلائی تھی قسم آپ قسم مثالین تھی قسم آپ قسم مضامین تھی کہ خلق کے پورے ماں کو کوئول کی کمیں ملے گی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفُونَ فَاصْبِرْ صَبْرْ كَمَا ان وعد الله حق ان الله وعد اشتنه دا ولا يستخد حمكا او سقط لنگنی تالرا اغا کسان چی یقین نکی او سقط لنگنی تالرا اغا کسان چی یقین نکی تا مطلب داغی پا مسکد کمزوری او بسستای مظاہرہ مکوا کمزوری یہ اما او داغی پا مسکد دخل کمزوری مظاہرہ مکوا رکو سیگا کمزوری بھی منگنی تا حق کسان چی یقین نکی تاثر حق دے تاثر رشتیا دی تنشتنے توحید حق دے شرک باطل دے شرک باطل دے سورت لقمان مکی سورت دے سورت صافات نباد نازل دے 57 نمبر بے اعتبار نزول او دیکھے دے لقمان حکیم نصیحت ذکر شوئے رہے کہ اخبر ہی تکرے ہو تو پدی وجہ دیتا سورت لقمان ہوگی یعنی اغا سورت تبکم کے دل اطمان حکیم نصیت نقل شعر ہے جزی سجد دا سورت روم سر ربط دار ہے کہ دا سورت روم پا آخر کے ہم فضیلت تا قرآن بیان شعر ہے وَلَقَدْ وَرَدْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ مَدْحَ دَ قُرْآن وَا او دا سورة لقمان فا اول کے ہم وی تلد آیات الكتاب الحکیم بہم ادادا کہ دا سورة لقمان کے دا توحید دا مسئلے تفصیلی درائل نور بیان کری او اغدار کہ دا لقمان حکیم موحد ہو او لقمان حکیم نا عرب خبر تو دا عرب نا ہدا دا عرب خبر او دو دی پدید اغاد او خیار سنو او مدینہ منورہ کے سوید بن سوامت کنی او سنو سوید بن سوامت اگر سنالو صحیفہ انبیاء او کتاب چاو کہ اغی کے لدقمان حکیم خبری نکل دی او بل چاہ طرف ہم چاہتا دی او زبانی ام دیر خلق تیار دی خبری لدقمان حکیم اللہ کا لقمان شروع کی لقمان شروعی کہ اغا لقمان تو تاسو وطا حکیم وئے اغا توحید بیان کرے ہو تو توحید دا دا اولیاؤ او دا حکماؤ او دا دانشورانو اتفاقی مسئلہ او دا پیغمبرانو هم اجماعی مسئلہ تو چاہ تا حکیم وئے او دا آغانا متاثر جن اطمان حکیم دے آغان دوئی تا ویلی چه زویا شرک بکر زوئی سولن حتی بشرک کی اختائی نکتن ندو اخیاران پس روانی نپا اولیاء پس روانی نپا بیغمبران پس روانی تد اخفن دارا دکو پس روانی او آقا مطل وجہ دار وجه لقمان حکیم خبر او منو اغم دقا خبر او منو لقی اغمبر ناو کو خبر ادا رس او منو او تا تحساتو خیار سال او ما تاو خیار سال او واقعی خیار سرے او داغا خبر او منو عرب کی داغا نم مشور عرب کی خبر او بعض خلقوطا لقمان حکیم خبر ایلار کرو دیا گئے الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم دا آیتونه د کتاب دی چې حکمت والا کتاب دی ہدایت دی او رحمت دی د مخلصین لپاره هغه مخلصین چې قائم ساتي مزونه او ورکوي زکاتونه او دی د آخرت باندې یقین کوونکي دا کسان ته یې غلا هر باندې دي چې جانب در وب خپل نو دا کسان چې دي هم دي ځان کامیابوونکي دي بعض د خلقونه کسان دي چې اخلي په بیا اخلي غافلہ کون کی خبری لاول حدیث غافل کون کی خبری و پیشو اقنی ساقنی غافل کون کی خبری تو گمراہ کی خلق اللہ بلارنا بغیر علمنا او دی ویتخذها او دیشی لارد اللہ لرا انہیں جند اللہ لرا او دعا کو تو خسرا لاکہ سانچی دیشتے دی و پر عذاب رسوا کون کے لہو الحدیث ہر کلام کہ اللہ نہ سڑے غافل کہیں نثالو نے تو جو ہر غمی مغنیاتی سروگری اگر گانا بجانا اور رقص سروپ گئی اور سڑے آخرت میں داخل گئی اگر ہم لاہور حدیث سے بلکہ اگر ہم دیر ہوئے لاہور حدیث ہر افسانے اور ناولنا کہ ضرور پکی نکلی اور سڑے دن مغافل کی اور غلط خیالات دماغوں کی ور داخل کی خدا سے ناولنا افسانے ہم لہو الحدیث نے تو بے احباس خیراتی مجھے مثالوں نہیں معلوم ہوں اگر فلمنا اگر فلمنا تا غافل گئی نہ اللہ نا اور جب یہ آیا ہے فلمنا بھی وہ تو پس نماز بھی دیا کہ اس کا پتیلی بانی دیا تو وہ بل نندور سلون ہمرا ہوتی اگر تو بیا مانا اللہ نے بڑے ہاتھ ابن جریر پدریو اسانید و سراد ابی امامہ باہلی روایت نقل کرے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل بيع المغنیات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أسمانهن وفيهن نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث مبارك ويجداد دي مبارك ناس رسول الله وي کہ سرو در خزی خرسول حلال ندی اغسل حلال ندی تجارت حلال ندے پیشی ٹکٹین حلال ندی اور ندی سرو درو ندم و فض و بارہ کی نہ آیت نازل نے کہ بعض دخل پنا غبی کی جی آخری غافل اکرون کی خبریں ان دادم ہی تو بے آخری کی گمراہ کی خلق اللہ دلارنا تو آگا زمانہ کی خبیزیں ہوئی ہے بو گیا بخر سے دی اور من خبیز نشتا تو پکرایا ہے راو علی دادا نے تو پکرایا راو سلم اور بو گیا بخر سے دی کرایا ہم بے عدا و بے المنافی لا بے العین جاری بارہ سے دادا مبارک کمی جی زاندہ دے حلال روزے گتب دا پارا بلا پیشہ ہو گولی جی پیشی نے توبہ ہوگا اور دلی نام و نشان دے مسلمان معاشرے میں ختم لیکن حکومتوں نے ہم جگہ جمعی ساتھ دی اور دنیا کے نیکیوں گدئیے اور مسلمانان جی وعدہ کی جنم کا میرا ودی ہے میری آواز غصہ پہ حکومت نو باسا اور غصہ کا زام ہو باسا کیا اللہ کا آیت کی آواز حکومت کا بارہ نظر آنے کے لیے ماں اتارا فارم را دے ہر سید اقبال زام حکمران دے ہر سید اقبال خور حکمران دے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی وہ حکمران تو سڑی غصہ ذکر زیادتی کی چرا گناہوں میں زیادہ طاقت ہو رہی ورنہ ہر سڑے حکمران سے کل حکمران رسول اللہ وئی ہر سڑے نگران کے لگ وہ دل تک نفل کو تفل یاد دے جان یاد حکمران بنتے ہیں کئی اغیات نے کئی پر خدا کئی اغیات نے خدا اللہ یواز حکمران کوئی دا ہر سبی کو جدا اللہ نہ دہا کے مون کی سبی نمانی پیسے کو خرچ کوا اللہ نہ دہا کے مون کی سبی نمانی مال کو خرچ کوا سرون گناہ بھی ہوتا ہے یو دو پذیروں کو دا اللہ ورکرشوے مال دے بگناہ کی خرچ کوا بے انتظام گناہ گار گوشو اور دروم کے خلق نظام طرح خراب تھے لیکن تماشے پر کئی دن آرمون کو نہ جائے ہوتا ہے بڑے گناہ ہو گئے اور دوروں کے لیے گن قسم نہ دی کا ہر قسم موسیقی اور تو باجا کا ٹول لہو الحدیث کی شامل ہاں خدوتا خدوتا خدوتا نا خدوتا زنانوں کا وعدہ کا موقع یاد اختر کا موقع وقت کور کے کہ پردی سری نہیں کمبل وحل رواز رواز رسول اللہ روا گئی تو نہیں سکتا کہ مناسب ہو گئے کام بن گئی مناسب نے پوچھا یہ نظام میں کیوں بن گئی دے دام اکر کے سوا نخلی چیز کلی سری ورا غم کی او دیوان تا بے اود رہے یا بطنہ تا کتیمہ برابر کی او اس کا دکور خد بطمد وحی او سری بطماشا کی تا دام اکر کے سوا نخلی او کتن در نوحی ان گناہ دا بے پردہ دیزا او پردہ خواسم لازم ہے کتن در نوحی ان گناہ دا وجہ تو کون سنا نبی ہے وہ کون ما شمانی ہے کہ وہ کون ہے میں ناس کو درم کر دے اواری سے نظم ہوئی تو سالے سے نظم ہوئی زی وابد ہے یا رول وابد ہے یا اختر راغلے دے اور اختر پشمدہ اس عالی کوئی اور سمر یہی تا اسلام جائز کرے وہ چاہ تھا حضر سرو تو اتنے جائز کرے کہ چاہ تم تو اجرے کے کہنے اور سمبل ہوئے لگے نہ اکثر کے کہ چاہ چاہ تو جائز کرے نے اگر تو جائز ہوئے چاہ تو جائز کرے نہ دے اگر بول بولے قیاس نہ چاہیے قیاس بھائی اور اصل کے وہ احادیث موجود تھی کہ کمبل یا تو موسیقی کی شامل دے اور یا تو شیطانی آواز کی شامل دے وہ قدو میں اجازہ ورکڑے نہ دوازہ کو پہنچ پا رہا ہے کیونکہ ورکڑے نہ مزہ بطور خمشن بس ان کے آزاد ان کے ورکڑے کے ساتھ ہے زمان آواز سب ہی بطار رویش نے وعدہ دا خبر مشہور ہے شیئر سے خلقی کا سکر لے وہی وعدہ سے وعدہ کی سمرا دیر مشہور سی دمرا قدر وعدہ تو قوام ہو بڑے شرمے گا نو سمرا سے وعدہ دیر اعلان ہو سی دمرا ہو اب ان کو شادی نے طبیعت کو شادی میں ہے ماتا جو صاحب ہوئی کہ شادی میں جائز ہے تو دعوت کے لیے کیوں جائز نہیں ہے نہ واضح تبلیغ میں ورش ہو شادی میں روا جائز ہے تو دعوت میں کیوں جائز نہیں ہے دعوت سے مانو گا تو دعوت میں مطلب داؤ کہ دا یہ کیسٹ کے بدا تمب بند ہو تمب کا ہوا ہو اوزار اصل تو اجا یہ بہت اچھا یہ دعوت کا کارک جدا دعوت ہو دعوت کو جو وعدہ نہ خدم اسلام تبلیغ و دعوت خود وعدن و غرب تو جو وعدت جو روابن بلے کی وجہ روان ہے تو ما سوچو کو جس دل اس سے جواب ہوگا چاہو عجیز علم کم ہے اور مخلص ہے خبر ہے کہ اخلاص کرے گا والد علم ایک قدر ہے تو دیکھو بگدو خبروں نے کوئی حضرت مزید اس لیے کہ شادی میں رسول اللہ نے جائز کیا ہے اور دعوت کے لیے جائز نہیں کیا ہے. فرق ہوتا چاہے سکون کے ہونا چاہیے ہونا چاہیے. اور رسول اللہ تمل ناروا کرے گے اور بڑے حصہ لے جائز کرے نہ دے سوا دفل ہونا اور خد رحم تو ہر وقت کے نہ وعدہ اور اثر کو موقع مصطفی غمر خبر ہماری لوئی نا اماری کا دعوت نہ پار ادا مفید ہوئے مگر رسول اللہ کا زمانہ کے تمبل ہم اور تمبل وہین کی ہم وہم کی سچل بن خط اس دن کی ہم موجود ہوں اور ترانے اور دسمنا پاگ وقت کی رسول اللہ اور ہم دیا اور صحابہ اور اوری دیا اور پکار دی دانا کے ترانے نہ بھی یا ترانے میں ہو تمبل نہ ہو تمبل ہوں اور ترانے ہوں نہ کدا تبلیغ نہ پارا ضروری ہے جوش کا پارا ضروری ہے حلقوں کے بچوں سے جہاد کا پارا ضروری ہے. میرے رسول عبداللہ بن رواحہ کے نظم میں خیبر کا روان ہزار اور رسول اللہ بخلا ہوں گے کہ جب نظم ہوا تو دادار جوش پیدا سے بجے گا جانا بخر فرمائی تو پوچھے نظم کرو عبداللہ بن رواحہ نظم سے ویلی بہو کے لیے مزید جوش پیدا کو غاری تو جہاد کی بچا تو بہو کے سمبل گاؤ رہا اور جب نظم ہوئے تو سمبل ہو جاؤ ویلی بہو کیسے کہ ہم اتنا دادل کار ہو پا وقت کوئی تو کہ کتمبل وسرا لگئی نہ کیا غلط جوش پیدا کی یا صحیح جوش ہو جذبات غلط اتر دی صحیح جذبات ہو دنیا نہ غافل کی آخرت پہ توجہ نہ رہا آخرت نہ غافل کی دنیا پہ توجہ ہے. اور جی بغیر ترے باجے نا اور بغیر دا موسیقی نا اور بغیر دا تمبل نا اور بغیر دا گرم کنگ نا یہ سادہ الفاظ ہوتا بھی تو خوش آواز ہے دا عبداللہ بن رواحہ نظم وہی تو مسلمانوں کی ایمان مضبوطی کی اور دوش جہاد دیا آخرت ہے توجہ دیا کیجیے مجھے شہادت جذبت ہے اور کہتا پل وسرا شیطانی آواز دے دے تم آخرت تمہیں دنیا کے توجہ کر جو خیر مجھے سر جڑی میری بہت زیادہ اس کو جائے گاپ کے بدل جائے مکی مشرکان رہا تھے تو خزی راؤس نے بھی اور کمر یہ خزا ہوتی ہے روانی ہوئی کا خدا بھی کہا اور شاہ کے کمر وہ ہوتا شروع میں دے گی ارے شاہ باشر اور اللہ پاک ایک کتاب داری کے شان مجھے نہیں دے کسان پوئے کہ نہ پوئے وعدے کے روا کرے گا بولے مولانا موجودی رحمہ اللہ تعالی ہم تک سے سوال شروع اور رسائل مسائل کی جیتی کہ کسوک وائی کہ پواد اور پخادے کے خزل روا کرے دے رسول اللہ دیکھو برزے کی وجہ روانہ دے برزے کم روا دے مولانا مودی جی سے تو سخت خبر رکھ دے نمر سخت تمام نہ ہوتے یہ دا کے شریف کا کیا نہیں تھی کہ زان دا مسلمانوں پر رشت کی شماری مدم یخلوبا سی مطلب داؤ جدہ خود مسلمانوں کار ان کے داہو کار دے ہم در دے یوزے کی اوسے جائز کئی یا بلزے کی ناجائز کئی دا خدا کا کار دے زمان سا کار ہوں اصل کے تمبل حرام دے برے بازی حرامی دی رقص سرود حرام دے اور بعد سے انہوں کی جائز کرے گے صرف تمبل ہو نور جائز کری ہوں گی صرف تمبل اور ہم صرف خز ہو سچ دان خدا جوڑا نہیں اور خز ان فرض کوئی نہیں کہ خان خواہ تمبل ہوا ہے کوئی تو کیا خوشحالی کوئی نہ منع تو من خیر تمہیں منع کرو تو میں تمبل وہی نہیں تمہیں منع رسول الله اجازه ورکړه نه تاسو پرې شته اكو نه وي نو ته فرض نه چې خام له هغه فرض باقی ټول دا رقص دا دا موسیقي دا له الحديث دی ځان نه ځان خپل پیسې مو برباد وي خپل پیسې مو برباد چې ته ولا باقی دکان دی جوړ کړی وي او د موسیقي نه تب کیسټ ارسل اب پیسې بگټي اب یې عقل پټوي دا غزان ته دې دا غزان دی دا جهاد دوی ته لا کوم څه نه وګره ګناه بدتر حل علم که په خونه چې مونږه په یو کړل نو مونږ پښې چې دا نه پوي او دغه چل کوي چې مونږه جماعت ته ترتیب ورکړو او دانې ته ترتیب ورکړو نه دا هغه څه کومه ده چې څه ته د دې موسیقي والا و کنه هغه هغه نه خدای خلاص کو هغه لا نه لغار ته ځل کنه دې د لغار اسلامي نظام غواړي ما ویلیو چې ما کې جنګلې ده اسلامي نظام والا نه ده مسلمان دے او د اسلامی نظام دومره شوقی نه دے د اسلامی نظام شوقی دا درامه نه کوي شوقان ته کوم ځای نه کوي تاسو چې اوسه د دې اسلامی نظام شوقی نه لګاري چې د صلاة ته د تبلیغي جماعت ته کوي دما به ډېر ډېر خدای خو هغه د دین کار ته کوي د دې دنیا نه په عدالت کې شامل نه نو په دومره خدام زمانه اگر کما ته د بدر دی د دنیا وای دې دا غریب شان خو نه دي زه دا راغوسه کوي ولی امید دې چې دا غریب صدر پاتې شه دې نه پاتې او مضبوط شي او کېږي چې تاسو نه غری نه ملاوي بل څه ګټه خو به نشي دا چې موږ بل خو ماته ملاوي دې چې نواز شریف څنګه دې څنګه موږ بل دمال وو منظور حسین دې ورکړي ورکړي مالو بلا خدمان رسول مجھے صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے بہت منبر ہے خدا اللہ لعنت لے دے اللہ پناہ غوارا دا خدا آخرت طوائی و بربادی دے منبری غوارا یعنی کانو دا پارا منبری خشے دے حکومتوں خشے دے وزارتوں خشے دے خوچی دے دن دا پارا دن کچے نہیں نزے سکو آلا سید لغاری سے رکھے زمال اسپوش رو رو برازو تو تکری خورے زیل برازو مالی دا پیشن جلے دے کام خرابی جماعتم خرابی زانم خرابی جام آباد سڑے دے پزے اترے دے نبکر دنیا فیدشتے نبکر آخرت فیدشتے دا با پاسبان دا مشید دا دولانی آغا خیلاسو دا آغا نبغیر قدم یا رو تتون ولی حقا لکم درامی ورکی اغمال لکل اگر مال لکل اگر مال پورا سن جائے گا پورا سن نماتے کہ شادی کے لیے جائز ہے تو دعوت کے لیے کیوں جائز نہیں میں اس لیے کہ دعوت کے لیے رسول اللہ نے جائز نہیں کیا اور شادی کے لیے جائز کیا ہے دغ جواب بالکل جواب ہوا رہنا اگر دلیل کوئی نظرائی میں طور موقع مرتب کری لیے اور تفصیل مسائل یہ مکمل تفصیلی مقالہ تھا جلد اول کے اور کریم سوم اور صدروں کے ہوں اطول مکمل دلائل اور سارا کا دلائل غالی مطلق دلائل لکھنا کتاب کے ان سے آپ کیجیے اور واقعی کریں گے اگر جماعت کہیں کہ سب دلائل بھائی نہ پوئیں گے وہ عالمان و خبر مان نہ تو ماں تو عالم بھائی نہ جمع ہو رہا ادار ہے دعوت کی جائز نہیں ہے اور شادی کے لیے ذکر کے رسول اللہ نے تو قدرت اللہ تعبی نظام میں خبر ہو گئی لاغه مولا خو نه مجد ځان نه اگر تفصیل نه لای ګوري نو تفصیل هم مسائل نه بعض د خپل فنا هغه شان دي چې دی اخلي غافل ته اونکي خبرې چې شریع الله نه غافل کړو دې په بیان دي لیدل عن سبیل الله بغیر علم کی گمراه کی خلق الله دلاره نه فلمنا اخلي ناولون آخلی، افسان آخلی، دم اراولی او گدئی، موسیقی اراولی او گدئی، موسیقی خلقتا او رئی و پیشے پر ورکئی، دازان لگ جہنم پر بیا آخلی. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا وكل شيء باغي جمع اياتنا مجھے واپس کر دی تکبر تو ان کے بھی فعلم یسمع بدنا آیتن اولی سرن کان فی اذنہ وقرا گویا کہ وی دیتا حکومت کی دروا لے لکدر لکدر حکومت کی تانوی فبشر ہو بعذاب علیم زیر ورکہ دیتا کہ عذاب درناک بانے ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات لغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من قبل فأروني ماذا خلق الذين من دونه داد الله مخلوق دي أخي ما تجسش پیدا کرے دي أغي خدايان وتسواد الله نتاه دي زامن يوليدين بلکہ ظالمان پخکارہ گمراہ ہے تیری بے شک منور کرے او لقمان کا الحکمت اوہا او پیار کرے الحکمت آپ اوہا ور کرے وا شکر ادا کر اللہ بات او تم کی شکر ادا کئی مجھے شکر کئی نظام دپارا او تم کے انکار کئی نو اللہ پاس زمین دوست کا علیہ شویرے سوا کے چوئے لقمان بلویتا او دوزیتا نسیت کا او پیر دیا مشری کو دا اللہ طرف سوک سے ظلم دے وشیت کرے ہوں گا انسان کو دمور اتنا دوبارہ کی کہ احسان کوا زکت احسان کوا کہ اچھت کرے دے دی مور دا معصوم وحنن کمزور کیا سرا نتاسد کمزور کیا نا ہم کچھ پرخے کے لئے زول سے آسان کار ہونے دے وفشان ہو وفشان ہو کی عام ہے نے اور تو قول داغی لکی نا تو دو کالو کی شکر ادا کے زمان زمان او دا خفن مور اتنا إلي المسيح منترى درجة لي أو قد جبرت المور بلا تاثرى تغيير ست شريك لي لما سرى أغسو سنة لتا لرى باغي بني علم نتالي لاري تمور بدار متوا خمر بطيائي كوا في دنيا كي آم معروفا وخطعي كي سرى مشرك دي كتافر دي وخط علف ساتا خط شرك وكفر كي خبر ممانا فنارواو كي خبر ممانا خط علف ساتا وَطَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور روان شا پل آرداغی خلقو چھما پر رجوع کئی مومنان پل آردان شا یا ما تستا بلکول واپس کی دل دینو خبر بکم جتا شو باغا کارون رتو قول تاسو ایز بی ازما بی شخشان دادے کبھی پا مقدار دا دھانے دا اوری یوشے او شی آغا پی سخرتن پیوکانی پی او یا پاس مانونو کی یا تزمتا کین اور آب اولی اللہ پاک بے شک اللہ پاک باریک بین دیو خبر دے پارسو اے بچیا قائم ساتا مجھنا اے ہیا مجھ کوا وامر بالمعروف حکم دن ایک اے گواہ منا کوا دب جائنا و صبر کوا پاگا مصیبت چتا در سگرے دے یقینا دادت کارون ہو دے حکمت ندے ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی الارض مرحا او ماروا پل بخ دخل کنا دا لفظی ترجمہ دا یعنی دخل کو تسبت مگورا او تکبر مکوا دخل کو تشفت مگورا او مگر جب از مکا کی بتکبر سرا اللہ پاک نہ پوحی حقا تس جاغا متکبر بھی ہو پر صفت کونتے بھی میان روی کوا پر افتار کے دیر پمند او مزاورو رو مزاورا درمیانی افتار کوا وغدن من شوٹے کا وقت تساتا آواز اخبر بے شک دیر جات ناکار آواز پا آواز انو کے آواز دخر گئے نو ہر نجات موچتا لقمان سوکو لقمان حکیم ذکر د امرا القیس او د طرزدق او د آشا او د طرفا وغیرہ شعراء و اشعار کے مدلے کی مجھے شاعران و کلام کی دچا نمرا عظیم و معلومی کی دا چا آغا زمان خرق کے خبر نو عرب دلین خبر مدینہ منورہ کی یو سرے او سوید بن سامد اگر سرے او صحیفہ وا چاہی کی در اقوال لکھی دی او لقمان حکیم خبری لکھی دی ایک در رسول اللہ سرہ پر مکہ کی ملاقات حقوق منا کی بردی زن نا سوید تو رسول اللہ کو متحفل خبر او کلہ توحید بیان نندوں میں چیستا خبر خدر رسی معاصر الرحمن حکیم جو کتاب دے آگے جانتا کا سو خبر ایسا خبر خزما جو لکھو اتنے وقت ایمان رانو وہ واپس جمع بیا بر اعظم اور ستا خبر نہیں کو جو متاثر سو ہو رہا ایمان راوڑے نو واپس مدینہ تلاز میں وفات یا رسول اللہ سے ملاقات موقع دیا معلوم شو کہ لقمان حکیم نے عرب خبر دی بعض وہی چراد عادی پولا لو سرے ہو چاہتا ہود علیہ السلام لے گئے بلا عادت اخاف ہو گیا سید سلیمان ندوی اخبر کتاب عرض القرآن کے ڈیرا ترجیح کرے گا اکثر محققین وہی چرا قول غلط ہے قوم عاد کے لقمان کو نم جو سرے تھے شرے دے جاگر انکار نہ کروں اور آغم و خیار ہو لیکن لقمان کی رقم لقمان ذکر قرآن کے لیے داد عاد اولا نہ ہو گئے البتہ عاد اولا کی جو خود لقمان دیکھ سکے وہ سید سے تپارش کے بات رہے تھے باز وائی جدا حبشی ہو باز وائی دید نوبا باشندہ ہو باز وائی دید مصر ہو سیاہ فام ہو علامہ سہیلی اور مسعودی وائی اصل کے بعد بس مدین باشندہ ہو اصل کی نوبی ہو نوبا اسے جب اہلا کے اور یا تو مدین پہلے مدین تو بھراتا پہلے اہلا تھا بہرحال ممتا بد متعین زمانہ متعین علاقہ متعین نسب اللہ اور رسول نہ دیکھو دلے اور ممکن معلوم اول ضروری ام ندی بس تمر مجمل کی جگہ اخیار سڑے ہو اور یہ توحید کوئی کرے نہ تم اپن رامن کو توحید ہو رہے ہو ایک استاد سے غرض کس دے کے دے تو ہو کہ سپن ہو کہ مصر ہو کہ حبش ہو کہ حکم ہو اکثر وہی ہے اثر کی کہ ڈوبا اسی دن کے ہو سنگت سے سہیلی ہو اور مدین و ایرا کے وقت دیر کرے خدا خاص نے تاریخ خبر ہے تاکہ نے غور ہونا تو قرآن تفصیل یہ تفصیل کا محتاج نہ لے تو یہ اختیار سڑے ہو الم کرو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن محسن سمعنا مخلص فقد استمع بالعروة الوثقى تو لك أني ولا مضبوط كراه وإلى الله عاقبة الأمور وألا تبرادر جي أنجام لطول قانونه ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام فكر الشيء هذا سجب زمتا في ليدون ونقلونا أو دريابنا يمده سيئي والكيدتا من بعده كبس داغنا هو دريابنا نوروني مخلاص بنسي نعبتنا دا الله بعد كلمات الله معلومات الله والله معلومات مخلاص إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ویزا غشی ہم موجم سو وقت چپٹ کی دی لرا چپد دریا پشان سوری آواز کوئی اللہ تا چخالص کون کی اللہ دا پارا عبادت بس ارکلا چخلاسے ور کی دیتا اللہ پاک پترف ور کی نباز دینا میانا روی کون کی دی اور انکار نبی زمان دا آیت نونا مگر ہر آغای تس خطار ان چو آدم آتا ان کی ویو کفور انا شکر دون کی ویو خطار وادم آتا ان کی آج شکی کون کفور نا شکر یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اے خلقو اجرے گے در وقت قلنا او اجرے گے عذاب داغی سب دیر وزنا کہ بدلہ بنشی ورکولے انشی اطلاب دے جانب رزوینا او نہ ہی شوزوے بدلہ ورکون کے بوی دے جانب رزوینا خلنے دے ششوی بے شک وعدت اللہ پاک رشتے نے رہا بس مجھے دھوکہ کئی تعلرہ موجودہ جواند اور مجھے دھوکہ کئی تعلرہ اللہ ببارک کی دھوکہ ورکون کے شیطان اللہ چھ دے ام اغسر دے علم دے قیامت سوچ کوا اللہ چھ دے ام اغسر دے علم دے قیامت بل ہچا سر دشتا ام اغور ایباران ہم اغا عالم دے پا اغی ما شمان با دے پا اغا سیزن ہوں چا پا خیط دا مہنگو کی دی اور نہ کوئی گی حس یو نفس چا سبا کن سبالا اور نہ کوئی گی حس یو نفس چا بکم از مکا کی ومری بے شک اللہ کو کن کے دے او خبر دے دا پیزو سیزن ہاں پا دے آیت سے ذکر شو قیامت باران وردل مور بقیت کسی سبا لسکوم کم زی کی بمر ابن عباس وائی شہاجہ الخمس لا یعلمها الا اللہ ولا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مرسل فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقران لانه خالفه ذات يسجدنا في بني هيسو عالم نري سواد الله نا اغا فرشتہ بری عالم دے کہ اللہ پہ دیرا قریب ہے اور نا اغا نبی اور رسول عالم دے کہ اغا اللہ پہ پیغمبر ہے رسوخ کے دعوت گئی کہ بدی پیزو اشیاء کی دیوسی علم ما کرا یا فلان کی طرح سے جسے تو قرآن نہ انکار لکھے جسے قرآن خلاف خبر ہے اس سوال دارا ہے کہ مغیبات کو خود سیزنا خود بھی پیزو نے علاوان دیر اور باغیبا نہم علم سوا دا اللہ نہ بلچا دا دشتا الا دا چا اللہ کوئی کی وحی بذریعہ یا الہام بذریعہ اور یا سرے باقل معلوم کی یا پلیدو اپاوردو معلوم کی وہ تخصیص دے دکھ نزو والی ہے وہ جواب آبوسی پر روح المعنی کے دا سے کرے جدی پیزو سزن و پبارہ کی خلق سوال جواب دے رکھے اور دی پیزو سیزن و دوبارہ کے خلق بحث دیر کو اور دی پیزو دوبارہ کے خلق تحقیقات دیر کو اور پدی کے خلق دلچسپی دے رہا ساتھ تو اللہ دی بطور مثال ذکر کو ورنہ فہیس یو غیب بنے سواد اللہ نہ عالم بل سوکنے نے سواد اغزورت نہ چاہ اللہ کوئی کی اللہ ہی اور پتول مغیبات من اللہ ہی سوکنے نے کوئی کرے فبازو مغیبات بوئے کرے دے ولیس المغیبات محصورة فی حاضر الخمس فإنما قصت بالذکر لوقوع السوال عنها ولأنها کثیرا ما تشتاق النفوس الى العلم بها دا جواب ہے والمراد بالعلم الذي استاثر الله سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل بأحوال كل على التفصيل بس دين سؤال جواب رہا ہے روح المعانی کی علامہ علوسی بغدادی دین سوال دار آتا ہے کہ نن زمانہ کے خدا سے آلات راوتی دی اور دا سے مشینونہ راوتی دی اور دا سے انسرے گانے راوتی دی کہ پاغی باندی زنانہ دقیقینا معلومی دیشی کہ دا الگ گندے دے اور کمر دے اور الگ دے اور جینے گا اور دارے گھر میں سالونا کو دنیا کی اشتہ دے دارے کے محکمہ موسمیات والا کلا ایشن گوئی ہو کی چاہندہ سلیل اس کو گندے کے باران بکی کی نکلہ انہیں سی بات سر کی اگر اس کیا ہو کی اور دل توئی کہ پخیر کو کسی بھی پاگی سوال اللہ نے سکتا کوئی دی اور اللہ باران ورئی یہ سکتا کوئی بھی باران بکر رکھی دی تو اللہ کے سوجا برشتی آئی سزان کو یوں ہوا ہے مجھے دو جواب ہوئے لو جواب آبوسی ورد روح المعانی کی کتابیں میں عبارت ہوا ہو رہا ہو کہ تفصیلی علم مراد کو نجیب ایزو سیزنو کامل علم تفصیلی علم حکات حاصل نہ دے سوا دا اللہ علم کامل و علم تفصیلی علم او تلتا کپ مشین وغیرہ معلوم ہوں کے خدا پتہ دشتا چدا بروغ پیدا کی گیا تمری اور دیدی عمر میں سمروی اور رزق میں سمروی دا خبر آپ مشینوں کو معلوم دیش کامل اور تفصیلی علم دما کے ارحام سے اللہ کا حاصل ہے جو ویم دا بیک وقت سوچ کوا بیک وقت بیک وقت بیک وقت بلو وقت بلو اللہ بحق تولی دنیا دا خض و دخیق و علم اللہ دا حاصل تولی دنیا دا بلو اللہ بحق اور دا سی آلتا ایجاد کرے گا سپاہی بنی بیت وقت یو لمحہ کی دا تولی دنیا دا حامل و خد و خیت پر بندہ شی اور تا بدا گا شی اور اللہ علم دا دا تولو خد و خیت و بنی دے پی بیت وقت یو وقت دا پی یو جواب شی دیم جواب دا دے کہ تا تمامک کی تقریب کرے ہو کتب پوش ہوئے نبی آتا دی خبر ہوئی جو علم الغیب دے جو علم الغیبی جن دے جو پا غیب اپکتو سے جنو کوئی دل دے آجو غیبی علم دے غیبی علم آگی توئی اسبابنا بغیر حاصل جدا غیبی علم دے اسبابنا بغیر قدی سے جنو اس سے نکلی اللہ نما سوا اکو پرسو پوشی ندا اسباب پر ذریعہ پوشی اور دا اسباب پر ذریعہ کوہا ناقص ادا کاملہ نہ دا ناقص ادا کاملہ سورة السجدہ سورة المومنون نباد نازل دے 75 نمبر بے اعتبار نزول اور ترتیب تلاوت کی خدا 32 نمبر دے جدی نمگے سورت السجدہ بولو بل سورت سجدہ اس کے فرق کا پارا دے تو الف لام میم تنزیل سجدہ ہوئی اور اغبل کا حامیم السجدہ ہوئی اغب اکر داغ سورت بل نمم یو دے شوے دے حامیم مکی سورت دے رب کے دارے دا سورت لقمان سرا کہ میں لقمان پہ آخر کے ویدی ہوں چا عالم الغیب اللہ دے بلزم د سورت سجدہ په اول سر کې امتقه مسله بیان شوې ده چې تنزيل الكتاب الاره بفيه من رب العالمين دا رب العالمين نازل کړی کتاب صحیح بخاری او صحیح مسلم کہ ذا ابو هريره حدیث ده او متفق عليه الحديث ده اقوى سندا کہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان حين من الدهر د جمعې پر ورځ د سهار په مانځه کې د جمعې پر ورځ د سهار په مانځه رسول الله با په اول رکعت کې الف لام میم تنزيل السجده سورت لوستو چې دا دیرش آیتونه دي او دا دیرش آیتونه به په اول رکعت کې لوستو او په دویم کې به سورت قهر لوستو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کله کله به بدلول ابل صورت به مونږه خو اکثر به دا وي حضرت فقهاو هم لیکلي دي صاحب البحر الرائق هم لیکلي چې کوم صورتونه په کوم مزونو کې چې رسول الله به اکثر لوستل هغه صورتونه په هغه مزونو کې لوستل سنت دي او چې کوم احادیث کې راځي چې قرات خود مللای مختلفان د پنځي دا هغه مراد مقدار مسئول نه زیات نه دی دا هغه مراد څه دی مقدار خو نن مسلمانانو خو سنت فریضه دي او کله کله بدلی نو خدا کې اکثر خدا د سنت پکار دي لیکن مسلمانان ټول کار دین کې یوزن په ایمان سره په دې لیدا خدا سنت باندې عمل دي پسنن ترمذی فضائل القرآن کے اپا سنن دارمی اپا مسند دا احمد ابن حنبل کے جابر ابن عبداللہ حدیث سے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ تبارک و الف لام میم تنزیل السجدہ جابر وایي چې رسول الله به د شپې نه ودرېدو تر هغې چې سورت ملک تبارک الذی بیده الملک او الف لام میم تنزیل السجده تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا دوه سورتونه به تاسو لوستي نه وو نه به ودرېدو خو دا ګوره په اعتبار د اکثر یاد آئی لیکن جب آز احادیثو کی جب دو سلطنوں نشتو پزے نور سلطنوں نشتو راغنی اور بعض احادیثو کی نور دیادان راغنی اور لفظ بکانا کہ با احادیث کے راشی محدثین وائی کہ استمرار دا پارا نہیں الا اذا دلت قرینت على الاستمرار والدوام بلکہ متقی وقوع فعل دا پارا ہی که هغه همیشه کړي وي او اکثر یې کړي وي او که کله کله کړي وي لفظ په کانه نه به وکړي خو رسول الله دا دو سورتونه د اوده کېدو په وخت کې هم لوستي دي سوره ملک او تنزیل السجده دا صحیح حدیث نه جوړه او پاتې شو د جمعې په شپه د سوره ملک په ټول خاص لوستل هغه صحیح حدیث نه دي راغلي هغه مناسب نه ځان دي ملاسب خو ملاسب کے خصا مختشی آگے شروع کی شروع کی سمود افس خلق لازم مگر دے اول کی تمام لازم کی نہیں سمود افس خلق لازم مگر دے سوئے ملاسب خو من توارکہ ہونا نہیں صورت ہونا دوست تاکہ بیا گھنی لگا جو فرض نہیں کرے اتفاقاً کر جمعی پشتا سورہ قل ولی نو سمنا ندی خدا کا شبی پوری خاص کوا ماں البتہ ہر استاد ادھ کے دون مخ کی سورہ ملک اور سرا سورہ تقریب السلطل السل رسول اللہ نے ثابت کی کیونکہ رسول اللہ نے اول ثابت کی مسلم سے خلاصے میں الف لام تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا نازل شوی کتاب دے در اللہ دے جانب نہ شک جس کے بدے کی رب العالمین دے جانب نہ آیا وای دی کہ دے جو کرے دے قرآن نہ بلکہ دا فرشتے نے دے اس کا رب دے جانب نہ کہ خبر کتا آگا قوم کی نظر آگا لے دیتا بھی سو خبر ہوئی دے مقتستانا دیر اپارا چیزی ہدایت بیامومی اللہ آگا ذات جو پیدا کر لیا سمانو نا عظمت آگا آگا تو مابے ندوارو کیلی پشتب و روزو کیا بیا برابر سپارش کرنے جس کے ساتھ دو نپارا سواد اللہ نے جس کے دوست انہیں سفارشی آیا پس نصیت نہ قبل ہوئے انتظام کئی اللہ دا ہر یوکار دا آسمان دا نظمہ کی پوری اور بیا خیلی نظمہ کے نا اللہ تا پہا غروس دے انہیں مخامت کی جی بطل کرونا اللہ تا پہا غروس دے کہ مقدار میں ذر کا لئی قیامت رو من ما یا عطا عدون با اگر روز میں تکا شش مارا ہے اپن سے کی پنزوز درکال راغلے دے نو وجہ میں درکا بیان کرے ہوا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين هذا الله تخيط كره ده هر يوشه هر شيء پیدا كره ده او شروع كره واز انسان تو پیدا كولو كده خطينا انسان نا آدم مراد ده اب يائي گرده ده نسل ده انسان ده خلاصي ده غبونا مهين چسپ ده غبونا اب يائي برابر كو ده مور تخيط كي اوئي فوكو پاغي كروح پل اوے گردو کا ہوتا پارا ہو گنا اس کر دیو لوں نہ لگ سکر ادا کوئے اوائی بیچ آیا سوقی رک تو مگا بزمو کا تے اج زاد دلل نہ تم ہر آیا پر اگ وقت دلل نہ تو غائب شو مگا بزمو کا تے یعنی زمون بدن خوری شی یا خور تے خور سا یو دے شی مغال کلی آیا سوقی چھ رک تو مگا بزمو کا تے نو آیا مگا با پیدا کی دو بنوے پیدا کی دو سرا بلکہ دید ملاقات کرا بخلنا انکاریان جی او آیا صاحب آخری استا سنا فرشتہ دا مرد اگا چھ مقرشوے دا پتا سو اب یا وقت الورت واپس کولے شئے اکتا اوی نی اگا زمانہ چھ مجرمان با کتا کن کی بھی شرین اخفل درد و دربار کے دا شرما او دا یرے او دا حیبتا او دا شرما دے سنن بے اخفل دیو نہ کس وقت تک ان کی بھائی سرو نہ درد کا دربار سے اول اے زمنگ ربا منگا دا قیامت رس بھری گلا وہ سمے نہ منگا خبر ہوا ہو رہی راؤ واپس کا دنیا تھا جنہیں کامل شروع کی انا موقنون من یقین کو ان کی ہوں کہ زمنگ ارادہ شوے ہوئے زمنگ بورتے ہو ہر جو نفس کا ایمان دار ہے ہر سڑے مسلمان کرے حضور خود نہ کہوں دا تین رشتیا شوے دے فیصلہ زمان رشتیا شوے دا فیصلہ زمان حکم زمان چی خام خواب دا قوم جہنم دے پیریانو دے انسانانو ٹولو میں بس اس حقائی میں سبب دے چتا سو ایر کرے ہو ملاقات دے دیر وزی ممتا سو ایر کرے دخل رحمتنا انہ ممتا سو پری خدرے دخل رحمتنا اس حقائی عذاب دے مشوالی بس سبب داغے عمل چتا سو بکو بے شک ایمان راوری زم آیت نبانی اگر کسان چکل یاد شیدی کدا آیت نبانی پری وزی پا سجدہ کون کی او پاکوالے بیا پری وزی پا سجدہ کون کی او پاکوالے بیا نی سرد حمد رب اخبرنا او جیزان غط نگری جدا کی گی ارخونا دید بشترونا آواز بے اخبر رب تا پیارا و پتما او دا غمال دا چبی خرچ کئی تی رنی مغرکر دے خرچ کئی تحدید مز کئی او مال خرچ کئی پس نہ پوئی کی سو نفس پا اغا نعمتنو چھ پت ساتری شو جی دی دا پارا دا خوشالونا دی اخوالی دستر گنا یعنی دا خوشالونا چھ دا بدلہ بید آغی آمالو چھ دیوت خول آئے سو کی مومن بھی بشان دا اغا چاکی دیشی چھ پاسکی ندی برابر ساتھ ایمان رولی بھی اگے کام لکھلی بھی اگوی بارا دی دا پارا باغونا دا واپس کے دلو چھ دیو دا واپس کے دلو سرے گر کی لاگر جی واپس آ گئے. دوی دي د پارا جنتونه زید واپس کېدلو دی بداغه جنت سره دي یعنی استوګونه ترجمه کوو دوی دي د پارا جنتونه د استوګ جنتونه د پوسېدلو نزولت بما كانوا يعملون چې مل مستیا بيد الله د جامع نه په بدل کې هغه اعمال او چې دی او قول او حق هغه کسان دي چې تاسو خان دي زید اوسېدل دي بقول ارزت اراده وکړي چې ولي د اورنا واپس پکړي چې بری او چې اوی له کی کې بدی کا چې اوسکه عذاب ده هغه اور چې تاسو به دې درا درو جن ګم کی وای او خام خاص شکو موږ دې خلق وتا دا معمولی عذاب نه دنیا کې دنیا عذاب هم معمولی دي ادنا معنا معمولی او یا اقرب معنا دي دنیزی عذاب دنیزی عذاب دنیا عذاب نزدی دی و دا قیمت اغلری دی دنیزی والآل ادنا من الافرد چه ادنا دا دنوون مشتق شی نمانا اقرب او چه دنا ادنا مشتق شی نمانا معمولی دا ترجمه دوارا کی او خام خاشا قومنگا دیتا دنیزی عذاب نا سوا دلوی عذاب نا سلوی عذاب را روان دے دې د پاره چې دی راو ګورځي او څوک یې غږ ظالم د هغه چانه یاد شي یاد کړي نو اوس هغه تا د آیتونو درب داغه او د بیا مخ داغه نه اړای به شر موږ د مجرمانو نه بدل اخستو کیو ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن فی ملت ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن فی ملت من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل ابو موسی علیہ السلام تبر کړي او کتاب پس مکه ایګه ته شرط کې د ملاقات د الله نه الله سره ملاقات کړي او یا د ملاقات د موسی نه استاد د موسی سره ملاقات کیږي وجعلناه ابو دې ګرځول هو دا کتاب هدایت د بنی اسرائیل او ګرځول دی موږ د بنی اسرائیل نه امامان او راهنمایان د خلقو چې هدایت دې کو خلقو ته زما په حکم هر کله چې صبر کړي او دې زمو پایته نو باندې یقین کوتي دا ټول بنی اسرائیل خبره نه کوي هغه کسان چې پاري کې صبر او یقین موجود وي چې هغه د اکان خلقو او هغه به د کتاب باندې خلقو ته فیصلې کوي او هدایت دی ورته استعاره په فیصله او کې د دې په منځ کې بروز د قیامت کې په هغه خبره کې چې دې په کې اختلاف کوي اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون آیا هدایت نه ورکړي دي کا راهنمایی ندا کری دی تا دی خبری کشم را حلات کری دی منگا محت جدینا قومونا اگر جدر جدی پا قرون داری جنن یقینن پر ایک نفی دی آیا بس دینا ہو آیا نگوری که منگا چلو گمو شار از من کتا نوباسو پاگی پسل که خوری گاغی نساروی دی او نسو نو دی آیا پس دینا بی اوال دی چکر بکورا کی گی دا اوال دی چکر مطا حاضر فتح کلب دی دی دا فیصلہ دا قیامت دا روز با کل راضی که فیصله اوشی دلتا فتح نا فیصله مراد با این کنتم صادقین او آیا روز دا فیصله اوشی نفا بنارا سی آغی خلق خدا چه کافر شویدی ایمان داوی کم ایمان مشرکان ایمان کافر کم ایمان شده مشرک کم ایمان شده تو ایمان کافرانا آو تی ایمان مشرکانا بدتا نفا بنارا ولا هم يقدرون ونبوي دوی چه مولد بور کولی چه دیتا پس اعراض کد دینا مخوالا و دینا مخارل ما مراد داده چه دی بلی غلطو بلی صبر کوا او دا نظر انداز کاس تکی پر پتی کن او زان پی نا جان کا دار اعراض دا مطلب نلے جو تبلیغ کرے تبلیغ کل اکری وانتظر او انتظار کوا دا انجام دی هم انتظار کولی چه دی